povstanci sú voľní, za to chrábra budí ty. Držíme za ruku, stegni svoje srdce, nemoj, nemoj plakatý, nemoj, nemoj plakatý. Neću, neću, neću tvoje suze, odlazak moj nije, nije kraj. Vratit ću se opet da te ljubim, oku tvoj da vratim sreće sjaj. Vratit ću se opet da te ljubim, oku tvoj da vratim sreće sjaj. Odlazim daleko, tako mora biti, u tuđinu putuje. Ali sve će proći, ne brini za mene, zauvek tvoj ostaje, zauvek tvoj ostaje. Neću, neću, neću tvoje suze, odlazak moj nije, nije kraj. Vratit ću se opet da te ljubim, oku tvom da vratim sreće sjaj. Vratit ću se opet da te ljubim, oku tvom da vratim sreće sjaj. Noćima dugi, usamljen i tužan, pisma ću ti pisati. Prolazit će dani, sumorni i sivi, verno ćeš me čekati, verno ćeš me čekati. Neću, neću, neću tvoje suze, odlazak moj nije, nije kraj. Vratit ću se opet da te ljubim, oku tvog da vratim sreće sjaj. Vratit ću se opet da te ljubim, oku tvog da vratim sreće sjaj.